dobrych snów, twych słów. W niebie nie potrzeba już. Bądź dniem, nocą przy mnie bądź, jak duch, jak czarodziej dobrych snów. Czas niech płynie poprzez nas, kto zgasł, temu niepotrzebny czas. Mzy niech płyną, wyschną łzy. Więc wiesz, w niebie nie potrzeba łez. Głos twój ciepły, ucichł głos, już noc. Niebu niepotrzebna noc. Jeśli spotkasz tych, których znałeś, obietnicy plac. Próg przekroczyć nieba próg, byś mógł. Pukaj, aż uchylą wrót. Weź na drogę dobrych chwil, kto wie, co tam w niebie dadzą ci. Jeśli spotkasz tych, których znałeś, idź, mieni się wśród gwiazd obietnicy plac. Graj twych strun, niechaj dotknie smutek mój. Już o wschodzie słońce drży, to nic. To nadchodzi chłodny świt.

niczym, tylko przechodniem. W tym, a nie innym przebraniu mam papierosy i drobne i plan, albo brak planu. W tym, a nie innym miejscu, w tej chwili, albo za chwilę, u zbiegu ulic czy w przejściu, gdzie będę, albo już byłem. Wskazówek zegara idącym na wieży kościelnej donikąd, lecz w trzech wymiarach. W sensie bez sensu, jak prościej, podobno na własne życzenie, z mostu pod mostem, na moście także. W efekcie złudzenia, wbrew albo w zgodzie z losem, jestem dla potwierdzenia. Zaciągam papierosem. Jestem tylko przechodniem na tle wybranego miasta. Mam papierosy i drobne i dziurę w kieszeni płaszcza i dziurę. We'll be right back. Jacek Olejarz na perkusji, Grzegorz Fałek, akordeon, instrumenty klawiszowe, Mirosław Kowalik, gitara basowa, Jarosław Treliński, gitarra. Adam Nowak, gitara i mikrofon. Tadek Kula, strąbka. Raz, dwa, trzy. W nagrodę, że Państwo przeżyliście te emocje, którym Wam dostarczyliście, którym my Wam dostarczyliśmy, chcieliśmy Wam w związku z zbliżającymi się świętami złożyć najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne. I brzmią u nas one od wielu lat dokładnie tak samo, czyli życzymy Państwu w hierarchii obowiązującej miłości, zdrowia i poczucia humoru. Dziękuję za wypowiedź. Bo już za plecami to policjant jak sam anioł.